Olunga na ndako botikanga na bimalibanda pasi ya boye kati solo na motema e na kokite potenga na lobakate lelo na bimi botikanga na loba e Olunga na ndako botikanga na bimalibanda mwale ya boye kati solo na motema e na kokite potenga Toma, oh, mwana ya patoma.